إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نم طبعا تنيدليا نبلغ المرامي na bado tuko katika mlango unazungumzia masala ya karamu ya sherehe ya harusi babu alwalima. Tulimalizia hadithi wa an ibn Umar radhiallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha du'iya ahadukum ila alwalimati falyatiha, muttafaqun alayhi. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. نعم تنوكي حديث يابو ملي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتوكا كوا صحابة أبي هريرة رضي الله عنه ومسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيما متوم صلى الله عليه وسلم شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ, chakula kibaya طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ni chakula cha karamu, tukusudiwa maana karamu ya harusi. شَرُّ الطَّعَامِ, chakula kibaya طَعَامُ الْوَلِيمَةِ, chakula cha karamu. شَرُّ الطَّعَامِ, chakula kibaya taamu walima, chakula cha karamu. Yumnauha man yatiha, hukataziwa chakula hicho. Man yatiha, yule anayekiendea. Yumnauha, hukataziwa hicho chakula hicho. Man, yule ambaye yata anayekiendea chakula kile. Wayudua ilaiha, na huitwa kwenye chakula hicho cha karamu. Man yaabaha, yule anayekikataa. Wayudua ilaiha, na huitiwa wani huitwa katika chakula hicho. Man yaabaha, yule ambaye anayekikataa akitaki, yule ndo anaitwa katika karamu. Waidha ilaiha, na huitwa kwenye chakula hicho cha karamu. Man yabaha, yule anayekikataa, ndio yeye yudaa ilaiha, aitiwa katika chakula hicho. Wa man lam yajib ad-da'wa, na yule asiyeitika mwaliko. Da'wa yani mwaliko. Wa man lam yajib ad-da'wa, na yule asiyetikia mwaliko, asiyekwenda mahala ambapo amealikwa kwa karamu hiyo. Faqad asa Allah, bila shaka huyo amemuasi Allah wa rasulahu, na mtume wake. Wa man lam yujib ad-da'a, basi yule asiyetika mwaliko, asiyekwenda kwenye mwaliko. Faqad asa Allah wa rasulahu, bila shaka mtu huyo amemuasi Allah, na vile vile si tu Allah bali na mtume wake. Wa rasulahu. Wa man lam yajib ad-da'wa, basi yule asiyetika mwaliko, asiyekwenda katika mwaliko aliyoalikwa wa karamu. Faqad asa Allah, bila shaka huyo amemuasi Allah azza wa jalla wa rasulahu, na amemuasi vile vile mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Akhrajahu Muslim. Hadithi inafuatia mbele, wa anhu ay wa an abi huraira radhiallahu anhu qal, amesema abi huraira kwamba qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha du'iya ahadukum falyujib, basi yule ambaye aliyealikwa mmoja wenu aliyeitwa du'ya alialikwa aliyeitwa ahadukum mmoja wenu falyujib na aitike na aende falyujib na aende aitike mtu huo idha du'ya ahadukum atakapoalikwa mmoja wenu atakapoitwa mmoja wenu bimaana katika walima katika karamu ya sherehe ya harusi falyujib na aitike na aende fa in kana swaiman na ikiwa kama amefunga fa in kana swaiman na ikiwa amefunga mtu huyo alialikwa basi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema falyusalli falyusalli kwa maana aombe dua fa in kana swaiman ikiwa amefunga falyusalli na aombe dua na kuomba dua huko yani kwa maana falyad'u bil khairi wal baraka na amesema Imam As-Sunani rahimahullah katika sunan as-salam ni faqala jamhur falyad'u li ahli at-ta'am bil maghfira wal baraka fa in kana sa'iman bas ikiwa huyo aliyoitwa katika karamu amefunga funga ya sunna falyusalli bimaana falyad'u aombe wale ambao walomwalika katika chakula kwa kheri na baraka wa in kana muftiran na kama ikiwa hakufunga muftiran yani ni ala mchana falyut'am basi na ale kwa maana aende katika chakula kile cha karam ale wa in kana muftiran na kama atakuwa ni hakufunga mtu na amepewa mwaliko falyut'am basi na ale aende kula chakula hicho akhrajahu muslim aidha walahu min hadithi jabir radhiallahu anhu na vile vile katika sahihi muslim iko hadithi ya jabir radhiallahu anhu hadithi ambayo nahwu yani kama hiyo mfano wake nahwu mfano hadithi hii waqal na akasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya jabir ya kwamba fa in shaa akitaka ta'ima na ale yani huyu mwenye kufunga sasa fa in shaa akitaka ta'ima na ale amealikwa basi afungue ale wa in shaa na akitaka yani akipenda taraka basi ataacha kwa maana ataendelea na somo yake fa in shaa basi akipenda huyu ambaye mwenye kufunga na amepata mwaliko akipenda kula taima aende ale chakula kile cha karamu wa in shaa na kama akipenda vile vile aendelee na somo yake taraka basi ataacha kwa maana ataendelea na somo yake naam tabaan hadithi hizi tatu tumezifululiza kwa pamoja kwa sababu zote zinazungumzia hukumu moja hukumu ya kuitika mwaliko wa karamu ya harusi hukumu hii imeonekana hapa kwamba ina uzito mkubwa kwa huyu aloalikwa aende na tumeona uzito huu umekuja pale Mtume SAW aliposema kwamba yeyote ambaye alikuwa hakuitika mwito wa harusi hakwenda katika walima basi atakuwa amemwasi nani amemwasi Allah amemwasi mtume wake hivyo hii inashtusha kuonekana kwamba mwaliko wa walima si kitu ambacho cha kufanya mtu mchezo wakati pale ambapo amepata mwaliko huo kwa ndugu yake kwa hadithi hizi tutapata fawaidi ndani yake kama zifuatazo kwanza tunaanza na sharhi fupi ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yeye ameandika katika maelezo ya hadithi hizo tatu kama tulivyoziona anasema yadullu alhadithu ala wujubi ijabati ad-da'wa yani hadithi hii na hiyo nyingine ambayo tuzozungumzia masala ya wito katika karamu wajibu wa kuitika ijabati ad-da'wa mwaliko wajibu pata mwaliko nenda akasema ya kwamba وظاهر الحديث أنه عام لكل دعوة أما ظاهر الحديث يونيش كما مواليكو أوت بمعنى هابا سيسي تنزمكم زيها باري وليمة العروس لكن ابن عثيمين رحمه الله يقول كما عام وكيفتا مواليكو أوت mtu akwambia bwana nakualika nyumbani kwangu chakula cha mchana siku fulani nenda kwa Sheikh Uthamin akaenda mali zaidi kwamba mwaliko wote basi mtu aitike wa anna alijabata na kwamba kuitika wito ni wajibati ni jambo la wajibu hatta lisaimi alladhi la yakulu mpaka kwa yule ambaye aliyefunga ambaye hali mchana ule basi naam kwake yeye vile vile inakuwa ni wajibu wa annahu idha kana saiman fala yaqul bal yad'u na kama mtu amefunga amepata mwaliko wa karamu ya harusi yeye si hazi naombe dua katika riwaya imekuja bwana mtume anasema fa in kana saiman salli kama mtu amefunga basi naombe dua amuombea dua nani amuombea dua yule ambaye alomwalika karabu ile bil khair wal baraka wal maghfira katika hali ambayo yaonyesha hata kama umefunga basi una wajibu wa kuitika lakini huli basi omba dua muombea dua yule anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah wa anna al mashru'a liman kana muftiran an yad'a ama yule ambaye alikuwa kufunga basi na aende kula chakula hicho cha karabu وأنه لا ينبغي أن يحضر الناس إلى دعوة ثم لا يأكلون نكوان بسي مولاك بنديزا كوان بأنتو أماليك ومواليك وكرام كيشا أويندا هوالي هوالي كبساب مفونغا بان ناوي مين مفونغا ناوي مفونغا ستاكوليك تاكولاناني kwa haya ni maelezo ambayo mafupi tumeona katika sharhe ya Shafadila Sheikh Ibn Uthaymeen ama katika maelezo mengine bitafsil ambayo tutapata faida nyingi sana katika suala hili ni katika vitabu ambavyo tutaviangalia hapa viwili cha kwanza ni Adabu Zufafa cha Al-Albani rahimahullah ambaye yeye ameandika urefu kabisa na kingine tutaangalia kitabu mashuhuri tunachokitazama hapa ni Tamamul Minna cha Sheikh Al-Ghazazi mujallada wa 3 tutapata maelezo ambayo tutafaidika nayo katika topic hii ya wito wajibu wa mtu kuitika wito wa karamu ameandika Sheikh maelezo mengi lakini kwa ikhtisar anasema ya kwamba hadithi zote hizi dalat hadhihi alahadith ala wujubi ijabati ad-da'wa yani hadithi zote kama nilivyosema tumeziunganisha hadithi tatu nne zaonyesha kwamba wajibu wa kuitika mtu anapoitwa mwaliko na aende wa huwa almashhur min aqwali alulama na hili ni jambo mashuhuri katika kauli nyingi za wanazuoni wanasema kwamba wajibu wa mtu ukiambiwa njoo katika karamu uende hakuna ruksa ya mtu akapiga chenga labda awe na udhuru za kisheria msafiri mgonjwa au amepata mwaliko mwingine kabla wa kwako kwa umemzuia msije lakini anasema shekhe walakin hadha alwujub mashrutun bishurutin lakini wajibu huu kwamba lazima uende unapoalikwa basi yako masharti yake kuna thawabu haina maana tu kwamba bwana nimealikwa harusi walima la huyu napiga koti lako unaenda kwenye mwaliko yako masharti yake na hili ndio darasa muhimu sasa anasema miongoni mwa masharti hayo antakuna walima muslim ni kwamba walima ule karamu ile harusi iwe ni karamu ya ndugu yako muislamu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idha daa ahadukum akhahu katika riwaya nyingine ambayo tulisoma mwanzo kwamba mmoja wenu atakapomwita akhahu, akhahu bimaana ndugu yake Muislamu, innamal mu'minuna ikhwa. Kwa hivyo iwe shuruti la kwanza, wito kwa kualika nani? Muislamu. Naam, nenda. Shekhe akatoa taaliki hapa ndogo ya Shekh Uthaymeen rahimahullahu, ambayo iko katika Sharh al-Mumti hadithi mujadada wa tano, akaiandika hapa taba ya Islamia ukurasa nambari 337. Sasa sikiliza kauli ya Sheikh Uthaymeen katika kipengele hichi, anamwalika, anakualika lazima ya kwanza Muislamu. Muislamu, Sheikh Uthaymeen yeye akatoa taaliki ifuatayo, akasema: falau kana laka jaru min al-kuffar hasala andahu zawaj. Inawezekana ikawa unayo jirani katika makafiri na afanya harusi, majirani lako miongoni mwako ni kafiri, lakini amefanya harusi, wa aule na akafanya karamu, wadaaka ila walimatihi, na akakwipa mwaliko katika karamu yake, fa innal ijabata la tajib. Anasema Sheikh Uthaymeen kwamba hapo hakuna swala la kuitika mwaliko huo, madhali ni kafiri si muislam, basi hakuna swala la ijaba. Kasema bwana ameambiwa na Mtume swala yoyote ambaye haitiki mwito faqad asa Allah wa rasulahu, madam si muislam. Sheikh Uthaymeen rahimahullahu anasema hapo la tajuz, lakini tajuz, lakini yajuz, lakini tajuz, inajuz mumana nini anazungumza, anasema li anna ijabata ad-da'wat, li anna ijabata ad-da'wat al-kafir jaizatan. Kwa sababu vile vile yaonekana kwamba kuitika mwito wa kafiri itakuwa yajuzu, ila isipokuwa fima yaksudu bihi shaaira diniyati fa innaha tuhram alijabata ilayhi mithlama fi a'yadihi. Ikiwa hakuna shubha yoyote ya kafiri yule kutaka kudhihirisha imani yake ya ukafiri, Sheikh anasema unaweza ukaende, lakini kama itakuwa akusudia yaksud nini, kudhihirisha zile shaairi ya dini yake kikafiri, Sheikh hapa anasema usiende kabisa, usiende kabisa kabisa. Na hii afananiza Sheikh kama mfano katika ayadhi, yani katika idi zao, yani idi ya kusudiwa sikukuu ya Krismasi, Pasaka na nyinginezo za Kikristo. Kwa hivyo mfano wake itakuwa kama hivyo, ukienda utakuwa wewe man tashabaha biqaumin fahuwa minhu. Akawa ameishia hapa shekhe katika kufafanua uendaji katika karamu ambazo zilizokuwa si za Uislamu. Qultu, nasema Sheikh Azazi ya kwamba wa ala hadha fala yajuzu an yujiba da'watahum idha kanat fi kanaisihim. Kwa maana hii sasa, kwa kauli ya Sheikh Uthaymeen yaonyesha kwamba haijuzu mtu kuhudhuria karamu katika makanisa yao, nyumba zao za ibada, ambao nyumba zao za ibada zina hizo sha'air, zile vitu ambavyo vinavyotukuza imani zao za utatu. Na hili lina athari ambayo ameielezea Sheikh Uthaymeen al-Albani rahimahullah katika kitabu hichi cha Adabu Zifaf, katika masala ambayo mtu anatakikana kabla hajenda katika walima achunge suala zima, je, hakuna munkari huko, isikuwa aenda sehemu ambayo ndani yake kuna munkar. Sasa kwa mujibu wa kauli ambayo kwamba haifai kwenda katika makanisa mtu afata nuso biriani hadithi ya al-Aslam Mawla Umar, hadithi ambayo rawahu al-Imam al-Bayhaqi bisanadin sahihin, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina qadima al-Sham, alipofika katika mji wa Sham, fasana lahu rajul min al-Ansari, mmoja katika Wakristo alimtengenezea karamu, akamwalika karamu nani? Umar bin Khattab. Faqala Umar, faqala li Umar, Mkristo huyu akamwambia Umar ya kwamba inni uhibbu an taji'ani wa takrimani anta wa ashabak, mimi napenda na furahia zaidi kwamba uje katika mwaliko wangu na si wewe tu na jamaa zako wote hawa ambao mlikuja mlikuwa hapa katika mlikuja nao katika Uislamu. Na huyu mtu wa huwa rajulun min udhama'i Sham, ni miongoni mwa watu ambao walikuwa top 10 pale Sham, yani watu ambao ni hadhi zao. Amwendea Umar bin Khattab kwamba bana njoo njoo na kuruku lake. Sikiliza Umar nini alimwambia radhiallahu anhu. Faqala lahu Umar radhiallahu anhu inna la nadkhul, hakika sisi hatuingii kanaisakum katika makanisa yenu, min ajli suwar allati fiha, kwa sababu ya mapicha yaliyokuwemo katika makanisa na cross na vitu vingine. Kwa hivyo hii ya sheria, shuruti la mtu anapotaka kwenda kuitikia mwaliko, basi angalie mwaliko ule ni wa nani alokupa. Kama ni Muislamu mwenzio nenda, kama itakuwa ni Muislamu wa kafiri, basi hutaruhusika kwenda, labda kama Sheikh Uthaymeen anasema iwe mwaliko tu ambao hauna ndani yake kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana ustazi, bwana wekeni hapa maustazi, maustazi hapa, kuleni bwana, kuleni bwana, tuongeze nyama. Hakuna suala la utatu na nini na nini, basi mambo hapo unaweza kwenda, lakini ikiingia tu ile hisia kwamba kuna suala la Ukristo, basi pale inakuwa mtu haruhusi kwenda, na usiniambie tena katika makanisa yao. Hili ni shuruti la kwanza. La pili wanasema ya kwamba an yad'uhu fayakunu hudhuruhu ijabatu da'watihi, ni kwamba mtu anapoalikwa, anapoitwa, basi ahudhurie, aende katika wito ule. Na hii ni kama ilivyotangulia katika hadithi kwamba idha daa ahadukum akhahu, yani mmoja wenu atakapomwita ndugu yake. Anasema Sheikh Al-Ghazali wa amma idha lam yad'u fala yajibu alayhi al-hudur, ikiwa mtu hakuitwa hatakuwa na wajibu wa kwenda. Hukuitwa, hukualikwa, hakutokuwa na wajibu wa kwenda. Kuonyesha kwamba ndugu zangu Waislamu, mtu kudandia katika karamu za watu haifai. Lazima iwe kwamba idha daa ahadukum akhuhu, hukupata mwaliko, huruhusi kwenda. Ikawa mtu tu basi mmezoana, eh bana mnaenda, asiku na karamu ile, ala basi twende na mimi. Sasa umepata mwaliko, hii tunafikiri iko sana hii, kama mtu bana mimi sasa hivi naenda kwenye walima, wapi Upanga, siku na holi gani siri, basi twende bana na mimi, imekuwa uzuri bana. Lakini huyu mwenye karamu yake wewe anakujua na anakufahamu, hakukualika wewe, unaunga treni unaunga treni. Hii itakuwa ni tabia mbaya ya mtu kudandia mikaramu za watu pasipo na kualika. Na ndio maana kuna watu wakajaribu sasa kutengeneza mfumo wa kadi. Ukipita kadi yako unaambiwa sasa njoo na kadi, njoo na kadi. Na kama hakuna mfumo wa kadi, kuna watu katika karamu zao wanakuwa very smart. Hakutoa kadi lakini anajua wote alioalika. Akikuona huko katika mwaliko, baba akualika nani? Mie. wengine anauramba na mkwa toka paka walikwe. Hili ni shuruti la pili. La tatu tutaliendelea inshallah kesho, masharti mengi ambayo tutapata faida nyingi ndani yake kuhusu topic hii ya mwaliko wa waliba. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.